نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الصلاه في البيت ومن استطاع اليه سبيلا من كفر بسم الله ورحمه العالمين جاءت لكل اختيار من الله عز وجل وفرمایا گیا ہے کہ انسانوں کو دن میں یہ بات زیادہ جاننے کے لیے تو اللہ کے گھر سے ایک طرف جانے کی نیت حج کے لیے کرے وہ لوگ ان کو وہاں جانے کی استطاعت اٹھا سکتے ہیں اور جو بھی اس کا انکار کرے تو اللہ واپس کرنا ناراض ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں کرنی ہے بدلیات ہوں بعض دنوں پر گناہ اور فضلانا ہو کی جاتی تھی پر فضلانا ہو کی کہ اس پر بیداری جاؤ بری ہونے کا اعلان کیا گیا ہے ان کا نرسہ پہلے یہ جو ہے بہت سخت پیغام ہے اور ایک حج جو ہے یہ ایسے کا حکم ہے کہ آپ نے حکم ہے حج پر تکمیل ہو گئی اور حضور اللہ حضرت اللہ ہو رہا تھا آپ کا اسی میں نظر ہو گیا جو مسئلہ مدینہ کے مسلم کو آئے تھے نمبر کی ہوتی تھی کئی سال سے جائے شروع ہو گیا پہلے سال آپ جب اسے تین اللہ کو بھیجا اور دوسرے سال آپ حج کیا کسی کہتے اور اس پر جائے نازل ہو گئی جو ہے ہر پر انسان کے سارے انسان کی تقریر ہو گئی اور اسلام مکمل ہو گیا اسلام کا اعلان آ گیا تین مکمل اب ہے ہر ایک چیز دن ہے جس میں وقت بھی لگتا ہے پیسہ بھی لگتا ہے جان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس خلاف پیش آتی ہیں جتنی آسان عبادت نہیں ہے وہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں پورا وفا کا تکلیف کو کرنا ہے اس بات میں کیا جائے اس کو مطلب ہے کہ اپنے باپ کو دان کو یہاں تک کہ جان کو سب چیزوں سے زیادہ ایمان کو سارے بدلاؤ کو سب میں آتے ہوئے کر لیا تو ایسے ساری وفا کا پورا ثبوت حج میں ہو جاتا ہے اب آیا گیا کیا ہے تو جو پاکستان کو اٹھا پردیوں کا کچھ بات سے لگ گئے اور لوگوں کے بیچ جو لوگ ہیں مسلم ہوئے اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے کمر پر ہو رہا ہے اتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے اور لوگ بھوکوں مر رہے ہیں کسی کا مکان نہیں کسی کا علاج نہیں ہے کسی کے کپڑے نہیں ہیں کسی کو کیا تکلیف ہے کسی کو کیا تکلیف ہے اور یہ جب ان پر چار بن گئے تو نو سے تکلیف بنانے کے لیے جا رہے ہیں لہر کے لیے جا رہے ہیں ہفتے کے لیے تو مالک نہ دیں گے بات کر ذرا دلے میں کھو جاتی ہے باقی آدمی کو پوچھ لے رہا کبھی چودہ ہزار گزرا ہے چودہ ہزار پر آپ پوچھیں گے چودہ ہزار کھانے میں بچوں کا مزہ ہوگا کتنے کروڑ خرچ ہوگا یہ کس کی آپ کا پاکستان وہ صرف سارے پاکستان میں بات ہو گیا لوگ بھجے بھر رہے ہیں لوگ علاج کے بغیر ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کے مکان نہیں کمرے نہیں یہ پیسے ان کو دو پاکستان کا بات نہیں ہے کہ پاکستان پیسے بھی چھٹی آؤ مدد کرو تو آپ ویسے آپ کو پتہ نہیں ہے ہر چیز بازی نہیں ہوتی ہے بعض اگر ساری چیز کو حل کر کے اس سے ذہن اور روحانی اور معاشرتی اور اہم بدائی دینے ہوتے ہیں معاشرتی سیاسی روحانی ملی قومی بدائی دینے ہوتے ہیں خرچہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس سے پاکستانی کا جذبہ اور جتنا ہے اسی پر تو پاکستان کا ہے ایک بار بڑی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پاکستانی جذبے پر کروڑوں روپئے خرچ ہوتے ہیں اور آج کا وہ جذبہ جو ملت کو جگتے تھی اور دبدبا اور روز اور عام آدمی شاید لوگ لگا کر رہا ہے اس رشتے میں ہم کھائے ہیں تو کوئی اسپرچل گیس نہیں ہے کوئی معلومات نہیں اس کا فائدہ نہیں جس پر خرچہ کیا جائے پھر یہ چیز جو ہے ایک پروفیشن کو وجود میں لاتی ہے حج ایک پروفیشن کو وجود میں اگر پاکستان کا حج نہ ہو تو آپ اس پر یہ کلیئر ہو جائے چلے ہر کسی بناتا ہے تو کیا جائے گا تو کام چل پڑتا ہے خزانے سے نکل اور میں لکھ لے تو آپ کے گھر سے آپ کے کارخانے کے آرام کے کمرے سے شروع کریں اور میں جو جا رہا تھا اپنے بوٹی سے ایسے چپل بنائے تھے کہ جو بالکل مضبوط ہے ہائی چپل بکری پکڑے گئے اور اس کا مت شروع ہونے بتا رہے ہیں کہ آج میں کس کی ضرورت ہوئی لیکن آپ نے مکان بنا نہیں کہ وہ بھی کسی میں تقسیم دور کر سکوں لوگوں کو بیکار کر سکوں بھی کی شکل میں کہنا سرکار کو بیٹھا ہو گیا یہ بیٹھ اس کے لیے کھا دیا تھے اور فقیر کون سا ہے مسکین کون سا ہے تو ایک آدمی ایسا جیسا معذور کما ہی نہیں سکتا ہے ایسا معذور تو نہیں کما بھی سکتا ہے حالات ایسے ہوئے ہیں اس پر اور بتا دیجیے اس میں مراد آباد چاہے وہ کما سکتا ہے ان سے اپنی زبان سے ویکسی لی اور سے وہ اپنی بدلی کر رہا تھا اتنا سب کھانس آیا ویکسی جو تھی وہ ختم ہونے کے بعد کام اور ٹوٹ گئی اور یہ ناکامی آزاد ہے زیادہ سے انتظار کرنا پڑے گی وہ تقریب ہے وہ اس بات کو بالکل کرے نہیں کرتی ہے کہ لوگوں کو متعلق بنا کر اور کوئی ہاتھ پلا کر کے دینے کا دن بنا یہ اس کام کا مزاج نہیں وہ ہر پیسے سے کوئی پروپرٹی پروڈیوس بناتا ہے تو اس سے کوئی کاروبار کوئی عمل کوئی معاشی پروڈیوس میں آئے تو اس کا استعمال ہوتا اب نے یہ حالت ہوئی کیونکہ جو آدمی بزرگ نہیں ہوتا اس کا دماغ سے کام کا رکھا راجی بیگ جبل بنتا جو خالی دماغ ہے جن کے پیچھے میں کیا تو کالج لوگ پڑھے لکھے اپنے پڑے آپ کے بڑا کام ہے کیونکہ مر رہے اپنے میں نے اپنے مسلمانوں نے کہا تھا کروڑ کی جینتی کرا کیا کروڑ کی جانا اپنا طریقے پہ ہم نے اپنے گھر میں لکھے شکریہ دیا ڈاکٹر کہ گھر پہ دیا کیا پر پہلے تو گیا یعنی وہ سے میرے خیال کتنی تمہاری زمین ہے اس کا مجھے لوگوں سے میرے خیال تمہاری زمین ہے زمیندارے کا پیشہ اس کو شروع کرو اپنے ملک میں حج کرانا ٹریکٹر چلانا اور لوگوں کو مصروف کرو کہ روزی کے بارے میں مصروف ہو کہ جو آدمی بھارت میں اگر مصروف نہیں ہے روزی کے بارے میں مصروف ہے یہ بھی بھارت ہے کیونکہ مثبت طریقے سے زندگی کو گزارنے کا کام کر رہا ہے اور جو آدمی مثبت طریقے سے زندگی کام نہیں کرے گا یہ ایجنسی کرے گا روٹیاں ڈالتے ہیں اس کے دباؤ میں ڈانٹ کر سکتے تو جان کا پروفیشن مجھے بتاتا ہے آپ کے گھر سے کوچنگ سے کپڑا بننے کا گھر بھی ٹیکسی کا بھی ڈرائیور آج ہوائی جہازوں کی کمپنی آج کل کمپنیاں بن گئی ہر کمپنی والے نے ایک فون کیا کہ ایک آدمی ہمارا رہ گیا ایک جگہ خالی ہو گئی جلدی ہمیں آدمی دو انہوں نے کہا اور آدمی تو آ گیا لیکن والد نے کہا میں نہیں لے رہا انہوں نے کہا کہ اس کون صاحب انہوں نے کہا تھا اس ٹیپ سے تو لیے 2,25,000 روپئے اور مجھے لیے ہیں 3,000 روپئے کا بچوں کا بچ سب کیا کرے کہ اس کے پاس یہ رات کاروبار نہیں ہے تیری کمیشنوں پر گزارا کرنے کا کر گلا کے 5,000 روپئے کی جان کو بھی کر دی میں نے تجھے بتایا ہے کہ وہاں کی 56,000 روپئے دوبارہ کرار پبلک کو نہیں لاتا اگلی بات یہ ہے کہ جو ایک مہینہ کا اصلی اثر تو یار شروع کے مطابق خرچ کرے وہ ایک مہینہ کا ذہن و قلب کی تقریر اور پاک ہونا اور انسان کی شخصیت کی تعبیر ہے اس لیے تو جب میں تھوڑا سا کتاب سے لکھا ہے اگر آپ کو زیادہ سے ضرور پڑھیں اور اگر آج پر نہیں جا رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھیں اور میری طرف سے کسی سے خطر نہیں کر سکتے کر سکتا تو میرے پاس میں موقع دے دوں گا پڑے اسے پتہ چلے کہ ایک مہینہ حج کے دوران کیا خرچ کیا کوشش کیا ایکسرسائز صحیح نام سے کروانا چاہیے اور کرنے کے بعد پہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں کہ شخصیت جو ہے وہ بالکل لفاف ہو کر اور بالکل جو ہے وہ ایک نئے رخ پڑھا کر ایک نئی شخصیت کا بھی ہوتی ہے زیادہ بات ہے سعودی حکومت سے لے کر پاکستان کی حکومت کا اور وہاں کے عالم سے لے کر پاکستان کے عالم تک اور وہاں گھر سے لے کر پاکستان کے عالم تک سارے کے سارے جان سنانے کی ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایک مہینے کی شکل دیتے تھے جان ہمیں بنا میں جو ذکر تھی اب ایک دروازہ رہتے سوال ہے کسی جلد کا ایسے تیس آدمی کی جگہ اور سب طور کر کے بنایا اب وہ بندہ اور حیات اور دودھ دینا عام زندگی میں ہر طرح سے لانا چاہتا ہے بھائی کی جگہ بڑے وہ نہیں دیکھا جاتا آپ لوگ آج کے حاجی بازار میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام میں پتہ نہیں پتا کہ کیا جو جگہ ہے وہ سائڈ ہے لیکن وہ ہے ہر طرف سے پڑا ہوا ہے کسی جگہ ان کو جا کے کس چیئر کھڑی ہو مریض کے لیے کیا کر پانی کرے دس سو پانی کرے تو دس سو کیونکہ جیسے بند کو سارا کب ہوتا ہے اسے میں نے کہا بھائی ہے کہ کتنی جگہ پر اتنے آدمی وہ بھی ڈالے کرتے ہیں میں دوڑ رکھ کے آ گئے پندرہ سولہ سال کے اوپر کے پڑے بوٹے ہو گئے کہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھو ہماری کے دوران اس مدد کو نظر کے لیے میرے کا خیال ہوگا کہ بڑی کے بڑے کی سیاح آدمی ہے اس کو پتہ نہیں کہ بچہ ہوتا ہے بینک کا دوست کا کرتے بدل رہتا ہے پھر انہیں زندگی کو دیکھے ہوئے سب آیا دیکھا دیکھا کہ آج کو وہ نگر جی کی تبدیل کر رہا سعودی موسم جو ہے اس کو وہ نگر جی کی تبدیل کر رہا اگلے آدمی کو دبا کر اپنا مسئلہ حاصل کرتے ہیں کہ موڑی جی کا مزہ آدمی بدا کر دیتے ہو اور وہ دوسرا بار کا جو ابھی تک خیر میں احتجاج پورا ہو گیا باجو جیسی بدوات تھی وہ تو جو کچھ کیا ہے وہ جیسی وجہ سے سات سال ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہو رہی پنجاب کے دوسرا اپنی بہن کی معافی نہیں ہو رہی جو کچھ کو سونے کی کار ملی تھی ایک دفعہ ملی تھی پتہ نہیں چلتی تھی کہ نہیں ملتی کار بہت ہو سکتا تھا کار وہاں یہ نہیں ہے میرے بھائی جو خوبصورت حکومت اور تحریر حکومت اور یہ معلوم اور یہ کمپنیاں اور یہ سارے ادارے کر کے چلا رہے ہیں تو بڑی خلاف ہے جو دربا کے میدان میں جب کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور سو آدمیوں میں سے نان میں آدمی اس بات کو فکر ادھیرا کرتا کہ ادھیرا کرتا کہ کمیٹی بیٹھ ہوتا ہے اس کو برا بلک ہے اس کو برا بلک ہے اس کو یہ بٹھاڑے اس کو سب بات کہے اس پر لگا ہوا کسی کو دیکھا دے کسی کو قدم رکھ کر نہ دے کسی کو راستہ نہ دے یہ نظام میں فکر ہے فکر دے ایسا ایک کی ہاتھ ایسے آدمی دیکھنے گیا ہے کہ وہ بڑھا آدمی ہے قدم آدمی کے ہاتھ رکھا ہو کر پیدا کر کے اس کو ہٹا دیا اس کو قدم سے پکڑ پا دے اس کا دو کھڑا ہے جتنے آدمی جتنے بات کی ہوتے ہیں گزر دیکھے بس میں نے اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہے یا جس طرح ہے جو دیکھے تھے خیر یہ ایک عمل ہے جو شخصیت کو نبھا کر رکھتا ہے وہ شخصیت کے اس کا نام کو پتا پتلا کر نہیں پتا ہے اور یہ پروفیشن کو موجود ملاتا ہے جس سے آپ کو بھائی کے ذریعہ ساری ملک مسلمان کے یہاں ایک اچھی بھائی ملے گا وہ سوجن کے بدن کا جواب عورتوں والے سر کے لیے ایک ہزار بھائی کا پروفیشن ملتا ہے اور بنیادی طور پر شخصیت کی کامیابی ہے ایک مشق ہے اس پر زیادہ دیر بات کریں گے وہ کیا ہے تو آپ ایک مہینہ جا کر ساری دقت اللہ تعالیٰ کو